Nå, Mie, hvis nu de amerikanske film taler sandt, og du skal se dit liv passere revy for dine øjne, når du skal dø, og den dag kom i morgen, hvilken scene fra dit liv tror du så, du ville se for dig? Det er jo svært at vælge sådan et moment fra mit liv, synes jeg. Men sådan rent kliché, tror jeg faktisk måske, jeg ville se den dag, jeg fødte min søn. Ikke fordi jeg kan sådan huske vitterligt meget, fordi jeg jo fik lært også. Men jeg tror, jeg vil se hele den situation igen. Og prøv at tage os lidt med ind i denne her situation. Jeg husker faktisk, min mor var der, og min kæreste, og en super skøn jordmor, der simpelthen var så hjælpsom og dejlig. Og jeg fik noget lattergas, og det hele snod lidt rundt. Jeg kunne høre, min mor, min kæreste og jordmoren sad og snakkede, og at det var sådan meget hjemlig altså følelse af at være der. Jeg synes, det er sjovt, du siger hjemlig, fordi ja. Når jeg forestiller mig dig i denne her situation, så det er et meget hvidt, kynisk lokale på en eller anden måde. Det føles koldt, det går stærkt, du er på lattergas. Jeg tror, jeg ville være pisse bange, hvis jeg skulle til at føde. Ja, lige situationen, der var jeg tror, jeg var bange, men lattergassen gjorde helt sikkert noget godt. Og så lå jeg på den her briks med dæmpet lys, og der var mørkt udenfor, fordi klokken var... Hvad var klokken? Måske omkring klokken 7 om aftenen, og jeg lå med sådan en kuglepude mellem benene, fordi det hjalp ligesom på smerterne. Og så jeg følelsen af, eller det kom, at jeg kunne høre min mors stemme og min kærestes stemme. Det gjorde simpelthen så meget. Og så smed min kæreste min mor ud, fordi at han tænkte, nu skal hun snart føde, og vi havde aftalt, at det kun skulle være mig og ham. Okay. Så han smed min mor ud, og så gik der et kvarter, og så havde jeg født ham. Så det var virkelig på det hængende hår. Og du overhører ham ligesom smide din mor ud. Hvad siger han? Det hører jeg faktisk ikke rigtigt, fordi jeg kan ikke huske super meget. Fordi jeg tror bare, jeg er gået ind i mig selv. Men jeg hører, at døren går, fordi min mor er gået, og så får jeg så vide bagefter, at han har smidt min mor ud. Eller han har mere sådan, på en sød måde sagt, nu tror jeg, det er tid, til du går. Og så er min mor gået og været på vej hjem, og så har hun fået et opkald lige efter. Ja, og så måtte hun vende om. Ja. Og så da det sker, det her skæbnesvanger øjeblik, der er det bare dig og din kæreste. Ja. Prøv at beskrive, da selve fødslen sker. Jeg sidder jo helt forundret, ikke? Det er en ny verden for mig. Ja. Jamen, det gjorde mig hammerne ondt, så jeg havde egentlig bedt om overhovedet ikke at få noget smertestillende, men sagde ja til lattergas og skulle. Eller jeg spurgte jo så på et tidspunkt, om ikke jeg måtte få en epidural, fordi det simpelthen gjorde så ondt. Og der ville hun så lige tjekke, om jeg overhovedet kunne få en. Og tjekkede, og så sagde hun, det er lidt for sent, ven, fordi du er helt åben og skal faktisk bare presse. Da du hører det, så går jeg lidt i panik. Ja. Fordi jeg kan slet ikke. Det er lidt det der med vandmelonen og donutten, ikke? Hvad er det? Nej, men det der med, hvordan skal en vandmelon komme igennem et donuthul? Jeg fik lidt den der følelse af, sådan, det kan jeg jo ikke. Hvordan skal jeg presse ham ud? Men så skete det ret naturligt. Jeg tror ikke helt, jeg sådan helt var ved mig selv, fordi det er sådan en surrealistisk oplevelse. Jeg tror, jeg kiggede på ham og holdt om ham og lå sådan på mit bare bryst og mave, og han var jo helt nøgen. Og så var vi bare der, og du ved, den der følelse af, at nu var jeg mor. Og så kigger jeg på min kæreste, og jeg kan huske rigtig tydeligt, at jeg bare græd og græd i lykke. Og jeg var så lykkelig, og jeg græd bare, kunne så ikke stoppe. Så du lå og havde det godt, faktisk? Ja, jeg havde fuldstændig glemt smerten lige efter, og det siger alle. Men det havde jeg fuldstændig glemt alt om smerten. Og lige før det værste faktisk var, og det er der ikke nogen, der taler om, men det værste var næsten at skulle føde moderkagen. Altså, ja, fordi du ligger jo i denne her lykkeros, du tænker, super, my job here is done, jeg er blevet mor, jeg ligger med min smukke lille søn, han kan høre mit hjerte banke, han er sikkert helt varm i kroppen mod dit bare bryst. Og Og så lige pludselig kan du bare mærke, at der er mere, der skal presses ud, eller ja, hvordan nu er jeg lige pludselig ikke færdig alligevel. Altså. Men det gik hurtigt. Og så, ja, og så havde jeg jo bare, vi fik noget tid, hvor vi bare kunne være os tre. Og så ringede vi jo rundt, og det var jo helt fantastisk at skulle ringe rundt og være sådan, hej, du er blevet farmor, du er blevet mormor. Ja. Det var virkelig fantastisk. Og, altså, og alle de tætteste kom jo på samme dag nærmest og så ham. Og man er træt og lykkelig på samme tid. Ja, det er vildt. Det er en helt, det er så vild en oplevelse. Og man håber da, at man så gør det igen. Ja. Det er helt sikkert. Med smerten og med lykken. Lige præcis. Hvad tror du ville føle, hvis du så det her for dig i dine sidste øjeblikke? Jeg tror, jeg ville føle mig utrolig stærk. Og altså følelsesladet på en meget positiv måde. Jeg vil nok altså super glad forfra igen. Det tror jeg. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Du er 21 år gammel. Du bor på Frederiksberg med din kæreste og jeres baby, der er 6 måneder gammel nu. Vi har lige sendt ham pænt afsted med, er det din mor? Ja. Med din mor. Hun kom lige og hentede ham. Jeg havde ellers forestillet mig, at vi skulle have en masse baggrundsstøj i dag af babylyde. Ja. Men det er lidt nemmere sådan her. Meget nemmere. Så nu er det altså bare dig og mig her om dit spisebord. Til hverdag, ja lige nu, det giver sig selv, der lever du barselslivet. Det er også derfor, du havde så meget mulighed for at mødes med mig. Jo. Du er ikke så meget set til måske, men når du ikke lever barselslivet, så læser du til lærer. Ja. Dit liv tror jeg ikke nødvendigvis ser ud på den typiske ungdomsagtige måde. Kan du ikke kridt banen op for dit liv? Og jo. Lave sådan en overordnet tidslinje? Jo. Jeg blev født på Frederiksberg. Og jeg boede med min mor og far, til jeg var et halvt år, hvor de gik fra hinanden. Der boede vi på Nørrebro, og jeg har egentlig altid boet på Nørrebro. Så havde jeg egentlig bare en super god opvækst, synes jeg. Rigtig god barndom, hvor jeg boede hos min mor og så min far i weekenderne. Ja, og så startede jeg så i folkeskole og var ikke altid skideglad for det. Jeg tror bare, at det var ikke stedet for mig. Det var ikke de mennesker, jeg skulle være omkring. Det var ikke noget. Det synes jeg ikke var fedt. Og kom så på efterskole, da det var slut. Og var faktisk fandt heller ikke rigtig til rette der. Og det ved jeg ikke, om jeg har noget. Om jeg var rigtig usikker, eller om det bare også var ikke de mennesker, jeg skulle være omkring. Så det fik jeg ligesom afsluttet og startede så på gymnasiet. Hvor jeg rigtig hurtigt efter jeg startede, og jeg var skideglad for at starte der. Det var et fantastisk sted. Efter blev jeg rigtig syg i 1. G. Og hele 1. G-året er sådan ret sløret for mig. Så der kan jeg ikke huske så meget, men jeg var syg meget af, alvorligt syg meget af mit gymnasietid. Alvorligt syg med hvad? Jeg fik konstateret kræft, og fik et halvt år til et år senere en autoimmunsygdom, som også nærmest tog livet af mig. Da jeg kom igennem gymnasiet, var jeg pissestolt og rigtig glad. Du gennemførte gymnasiet. Det gjorde jeg, og det var vigtigt for mig, at jeg gjorde det, fordi jeg gerne ville føle mig som en almindelig ung pige, som også bare kunne hygge mig, og ikke være syg hele tiden. Og så havde jeg nogle et sabbatår, og så kom corona, og så rent tilfældigt, faktisk på grund af corona, mødte jeg min kæreste. Og så blev jeg gravid. Ja, og det, så nu sidder jeg her. Og nu sidder du her på barsel. Ja, tilbage på Frederiksberg. Ja. Hvor det hele startede. I dag, der skal jeg jo skrive din nekrolog, Mie. Og for at finde ud af, hvad der skal stå i den, så skal jeg jo lære dig lidt bedre at kende. Og vi skal sammen genbesøge nogle af de her øjeblikke i dit liv, der har betydet mest. Både for dig, men også for hvem du er. Mm. Og jeg vil gerne starte med at spørge, om du ikke kan udfolde et øjeblik for os fra dit liv, der endte med at blive definerende for dig? Det må 100% være, da jeg blev gravid ved et tilfælde. Jeg var faktisk på p-piller og blev gravid, men var ikke i tvivl overhovedet om, at vi skulle beholde barnet, fordi 3 dage efter jeg blev gravid, fandt ud af, at jeg blev gravid, der fik jeg en opringning fra Rigshospitalet om, at jeg... Prøv lige at sætte scenen her, ja. Tag os med ind i øjeblikket. Hvor sidder du, da du får den her opringning? Hvad er... Jeg tror, jeg sad hjemme i min stue, alene, ventede på, at min kæreste kom hjem. Fordi at på det tidspunkt havde jeg sabbatår, så jeg lavede ikke så meget. Og ventede på, at min kæreste kom hjem, og så fik jeg opringningen om, at jeg havde arvet et BRCA-gen, som er et brystkræftgen og æggestokskræftgen fra min mor. Og de ville gerne have mig ind til samtale om alt det her. Og du sidder... på din sofa måske, i din stue, har lige fået det her opkald. Du er alene hjemme 3 dage før, inden har du fået at vide. Har du opdaget, at du er gravid, selvom du er på p-piller? Nu får du det her at vide. Du er også gået igennem et 1.G-forløb med kræft. Hvad slår dig ligesom? Hvordan reagerer du på det her opkald? Jeg bliver overrasket nok faktisk ikke ked af det, fordi jeg var forberedt på det. Jeg havde jo fået taget testen og ventet kun svar, og jeg havde gjort mig klar i hovedet på, at nej, men det har du. Du har det her gen, fordi så kan du ikke blive skuffet, hvis ikke du har det. Så der var jeg sådan, men det vidste jeg jo godt. Så ja, jeg tog min mor i hånden, ringede til min mor og fortalte hende det. Og hun var sådan, jamen, det har vi forberedt os på jo. Så jeg tog hende i hånden, og så gik vi over til Rigshospitalet. Op til en samtale, hvor at vi jo næsten vidste mere, end hun gjorde nærmest, fordi min mor lige havde gået igennem et brystkræftforløb. Og jeg sagde ligesom bare, jeg ved præcis, hvad der skal ske, og jeg ved, jeg skal have de operationer, jeg skal have, for at kunne leve længst tid. Og så sagde lægen, at så er det bare vigtigt, du ved, at du skal have operationerne, når du er 30, og derefter kan du ikke få børn. Og der havde jeg faktisk lige fortalt min mor, at jeg var gravid, og hun var sådan lidt, åh, det er tidligt. Men vi kiggede på hinanden, og der var slet ikke... Min kæreste var helt sikker på, at vi skulle have det barn, og der blev mig og min mor også helt sikre. Så det er faktisk, da du sidder i det her lokale, og forestiller mig sådan helt klassisk, i et konsultationsrum, der er et skrivebord imellem jer, læge på den ene side, dig og din mor på den anden måske, holder man lidt i hånd, eller man sidder og bliver lidt nervøs, og det er ligesom en stor samtale. Og da lægen fortæller dig det her med... Det er nu, du skal have børn, for du kan ikke, efter du er 30. Mm. Så er det som om, altså, der falder det hele på plads. Blik og dit møder hinanden. Fuldstændig. Og hvad er det for en følelse? Hvordan ved du ligesom, at det er det nu? Fordi vi kigger på hinanden og ligesom smiler, selvom i den her situation er så tragisk. Så kigger vi bare på hinanden og smiler, og sådan, min mor kaster lige sådan et hurtigt blik ned på min mave. Og der var det bare, ja, der vidste vi det begge to. Min mor var stadig lidt nervøs, fordi jeg var så ung, eller er så ung. Og det var jeg da også selv, men det var som om det hele bare gav bedre mening. Det snakkede vi også om efterfølgende. Så, men det var en nem beslutning derfra. det er også et meget komplekst øjeblik, ikke? Som du selv fornævnt. Altså, man sidder til en af de her samtaler på Rigshospitalet og får det her at vide. Det er snildt noget, du kunne have bragt op som øjeblikket. Jeg spørger dig om senere, hvor du har følt sorg eller blevet ked af det. Men alligevel er det jo faktisk et ikke bare definerende øjeblik, men også et glædeligt øjeblik. Ja, jeg er bare meget glad for at se det positive i det hele, tror jeg. I stedet for alt det negative. Jeg tror, man kommer længere i livet sådan. Og får et lykkeligere liv, et gladere liv, hvis man lige ser lidt positivt på tingene en gang imellem. Og der synes jeg egentlig bare, det var mega positivt, at når jeg får at vide, at jeg ikke kan få børn efter jeg er 30, jamen så har jeg et barn i maven nu. Jeg er jo blevet mor nu. og er så over, altså lykkelig og glad for, at jeg har taget det valg, fordi det bare var det bedste valg, og jeg fortryder det på ingen måde. Jeg føler, at jeg har fundet pladsen i mit liv, hvor jeg virkelig har det godt. Og jeg har fundet mening med livet. Det er så kliché, som noget kan være. At sige det, når man får børn, men det føler jeg. At det var det, der var meningen. Så det har kun ændret dit liv til det bedre? Fuldstændig. Fuldstændig. Og jeg ser positivt på, at jeg har det gen med, at nå, men det betyder også, at jeg får nogle operationer. Jeg skal have fjernet æggestokkene, og jeg skal have fjernet mine bryster på et tidspunkt. Men ved du hvad, så har jeg kedelige armebryster, og dem får jeg sgu lavet gratis. Så. Ja. Altså, så får jeg nye bryster, det kan jeg kun se positivt på. Så det er bare skønt. Og så er der ikke så mange procenter på, at jeg kan få brystkræft. Der er næsten ingen, tror jeg. Så det er jo også pisse positivt. Ja. Så det var faktisk et ret positivt definerende øjeblik for dig. Helt vildt. Noget af det, man spekulerer meget i, når man tænker på, ja, når man rent faktisk tager sorgerne på forskud og kan forestille sig, ej, når jeg dør, hvad er det, jeg gerne vil blive husket for? Hvad skal mit eftermæle være? Mm. Hvis du kun kunne blive husket for et øjeblik i dit liv, Mia, hvilket skulle det så være? Det synes jeg er svært. Fordi overordnet tror jeg bare gerne, jeg vil huskes for hende, der prøver at se alt det positive. Hende, der prøver at vende de hårde ting og negative ting til noget lidt mere positivt, og finde de positive ting i det hårde ved at reflektere over det. Det tror jeg faktisk gerne, jeg vil huskes for. For det er lidt svært at finde en decideret tidspunkt, jeg gerne vil huskes for. Man kan sige, at det øjeblik, du lige har fortalt om, er jo faktisk et eksempel på dig, der gør netop det. Det er det nemlig. Og det har jeg altid gjort. Alt med alt det, jeg også sygdom, jeg har været igennem. Jeg har altid tænkt positivt på det, for hvis jeg ikke havde været syg, så havde jeg ikke været, som jeg er nu. Og det er jeg jo glad for. Så synes jeg bare, vi skal gå lidt videre. Ja. I en nekrolog, en helt klassisk en af slagsen i hvert fald, så bliver der jo tit stillet fokus og stillet skarpt på sådan noget som professionel karriere. Mm. De lidt mere professionelle milepæle. Det er lidt som om, det er det, vi har vedtaget om. Det er det, der er vigtigt at fortælle om, når folk ikke er her mere, vi skal huske dem for deres lederstilling, eller det, de udførte, eller den forskel, de gjorde i deres arbejde. Det kan være svært for sådan nogen som os, der er så unge, og især dig, som har været på barsel, altså i et stykke tid nu, ikke? At føle, at man har noget lige så storslået at pege på. Men jeg synes jo også godt, at de her milepæle, man er stolt af, må være noget andet end en lederstilling i en branche. Jeg vil gerne have nogle af dine milepæle med. Så kan du ikke fortælle om et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Jeg er møghamrende stolt af, at jeg færdiggjorde gym. At jeg havde alle odds imod mig. Fordi jeg blev så syg flere gange. Og overvejede flere gange også, om jeg skulle droppe ud. Og snakkede også med flere om det. Men endte faktisk med at beslutte mig for, at nu kæmper jeg, og så arbejder jeg røv ned i bukserne. Og så færdiggør jeg det. Skal vi zoome ind på det øjeblik, hvor du føler, at der gjorde du det? Var det, da du fik huen på, eller? Ja, det tror jeg faktisk, det var. Det var... Beskriv dagen, eller øjeblikket. Jeg kan faktisk ikke huske særlig meget fra hele min gymnasietid sådan på den måde, fordi jeg tror lidt, jeg har... Eller min hukommelse måske lidt har fjernet det, fordi at det også var de hårdeste liv. Eller hårdeste år i mit liv. Fordi jeg har jo, jeg tror jo næsten sammenlagt, jeg har været væk en tredjedel af tiden, hvor jeg har været indlagt. Det startede jo faktisk, hvis jeg skal gå ind på den vej, så startede det jo faktisk allerede lige næsten da jeg var startet i gymnasiet, hvor jeg fik blindtarmsbetændelse og skulle opereres. Og så sender de altid vævet ind til undersøgelse, det gør man. Og der blev jeg så ringet op, og jeg kan huske, at jeg stod i køkkenet hos min mor, over, hun har sådan en vitrineskab, hvor jeg stod. Og sådan, jeg tror bare, jeg så kigget lidt, da vi fik den her opringning af hospitalet, der sagde, at de vil gerne have os ind til samtale samme dag, så hurtigt som muligt. Så ved man ligesom godt. Der er noget galt. Og jeg kan huske, jeg sagde til min mor, jeg vendte mig om, og så sagde jeg sådan med et lille sådan smil, jeg håber inderligt meget, jeg har klamydia. Det kan jeg huske, jeg sagde til hende, fordi jeg havde så dårlig mavefornemmelse. Ja, at hvis bare det var det. Ja, præcis. Så lover jeg ikke, synes det er pinligt. Jeg skal nok sige det til alle, jeg har været sammen med. Præcis. Please, lad det være klamydia. Jeg er klamydia. Så lige glad, hvor jeg har klamydia. Ja, det er også et vildt sted at være. Ja, helt ikke? Vildt. At være så desperat, at det. Man håber på det. Jo. Og så, vi kørte jo så derind med det samme, og blev kaldt ind på en stue med det samme. Og hele den samtale kan jeg ikke huske. Fordi jeg tror, det hele er gået i sort for mig. Men jeg fik at vide, at jeg havde kræft. De havde fundet kræft i det væv, de havde taget ud. Og jeg skulle starte en behandling nu. Så hurtigt som muligt. Så vi kom til en ny samtale en dag eller sådan noget efter. Inde på Rigshospitalet. Hvor jeg fik at vide, at hvis jeg tog imod en operation mere, hvor de fjernede nogle ting. Jeg kan huske, de skulle fjerne noget tarm eller et eller andet ind i min mave. Så kunne det være nok til at være forebyggende, og så skulle jeg ikke igennem kemo og sådan noget. Og det takkede jeg hurtigt, jeg takte. Og skulle igennem den operation, som var møghård, pissehård, og kom igennem den. Og man er jo ikke erklæret rask for kræft, før man har været igennem en masse kontroller i en masse år. Så jeg kom ligesom tilbage på skolebænken, og skulle bare igennem de kontroller en gang imellem. Og følte mig meget normal igen. Og det var bare dejligt. Og så gik der et halvt år, tror jeg, til et helt år. Jeg havde haft halsbetændelse. Og det tænkte jeg ikke var skidefarligt. Det endte det så med at blive, fordi at jeg udviklede en autoimmun sygdom under den halsbetændelse, som gjorde, at min krop gik imod alle mine trombocytter, som er det, der størkner blodet. Så en morgen vågnede jeg og havde rigtig ondt i maven, og tænkte ikke videre over det. Jeg tænkte, om det må bare være menstruationssmerter eller et eller andet. Fordi det har jeg døjet med. Og tog ud og hyggede mig med min veninde, og vi sov sammen, og om morgenen så kiggede mine ben og var sådan, du har virkelig mange røde pletter på dine ben. Altså sådan nogle små, små, små prikker. Og jeg skyndte mig selvfølgelig at fortælle det til min mor, og min mor ringede med det samme til hospitalet. Og så blev jeg faktisk indlagt på intensiv med det samme. Fordi at grunden til, at jeg havde haft ondt i maven, var fordi jeg havde 3, 4, 5 liter blod i maven fra en indre blødning. Og alle de her små prikker, det var blødninger, fordi jeg simpelthen ikke havde de der trombocytter. Og var det bare på hele din ben, sådan en masse små prikkenåle? Ja, fuldstændig. Fra lår og helt ned til anklen, var der bare altså tusindvis af små prikker. Det er så freaky. jeg var bare, det var altså Stranger Things. Jeg vidste ikke, hvad der foregik. Nej. Og så lå jeg der på intensiv i en uge eller to, hvor at de ikke vidste, om de skulle operere mig for at få det her blod ud, eller hvad der skulle ske. Fordi at man kan ligesom ikke overleve, eller man siger, at man skal have så meget blod inde i sig selv, men på den anden side, hvis de opererede mig, var de jo ikke sikre på, at jeg ville så ville hele. Så det var sådan lidt den, nu ser vi an, og jeg tror, jeg havde en overlæge og seks læger på mig. Så det var helt overdrevet. Men det gik stille og roligt fremad, og jeg fik lov til, og jeg boede på hospitalet i de der uger, og fik lov til at komme til eksamen i gymnasiet faktisk, så jeg kunne færdiggøre det. Det er i 3. G det her? Det må være i 2. G, 1. eller 2. G. Og endte med at komme til eksamen med drop i begge arme, så jeg kunne ikke bukke min arm. Det har set mærkeligt ud. Prøv lige at male det billede, prøv at beskrive, hvordan det har set ud. Det var hovedsageligt musikeksamen, hvor jeg har stået. Jeg skulle fortælle om nogle teorier i musik, og har skulle synge en sang, hvor jeg bare har stået med helt strækte arme, sådan helt nærmest dukkeagtigt. Og min mor har været min assistent og har været med, fordi jeg ikke kunne noget selv. Du kunne ikke engang holde mikrofonen jo. Nej, og jeg kunne heller ikke tage et glas vand. Jeg kunne ingenting. Altså, så det er en akavet eksamenssituation. Super akavet. Og samtidig også den med, at jeg ville jo heller ikke have, at lærerne skulle kigge anderledes på mig, fordi jeg kom med de her forbindinger og alt muligt. Du ville ikke have 12, fordi det var synd for dig. Præcis. Jeg ville gerne have 12, fordi jeg var god. Og det endte med at gå rigtig godt og komme tilbage på hospitalet. Og ja, jeg endte jo med så at komme mig. Efter noget tid der, og brugte min sommer der. Og så gik der, må være i slutningen af 3. G, midten af 3. G, så fik jeg et opkald, mens jeg sad i min bil, eller min mors bil, med min veninde ved siden af, hvor vi skulle være på vej eller sted hen. Og jeg kørte, og hun sad ved siden af, vi sad og snakkede, og lige pludselig kom der et opkald på min telefon. For sådan et hemmeligt nummer. Og min veninde sidder med min telefon og tager den og sætter den på højtaler, så jeg kan snakke. Og det er så Rigshospitalet, der har altså kigget min sag igennem. Og det vil bare lige sige, at nu erklærede de mig for rask for det hele. Okay. Så lige da du fortalte, at nu ringer telefonen igen, så sidder jeg jo bare og holder vejret. Ja. Fordi jeg tænker, okay, altså du må da efterhånden have udviklet en eller anden angst for at tage det nummer, tage den telefon, når det er Rigshospitalet. Man bliver da bange, da du sidder i den her bil, og det med din veninde og det skjult nummer lige pludselig på højtaler, de fortæller dig det her. Hvad sker der i det rum? Altså i starten var der så trykket stemning mellem mig og min veninde, fordi hun vidste jo godt, hvad der var sket. Men lærerne er heldigvis gode og hurtige til at sige, hey, du er rask. Så det gik fra sådan en lidt trykket stemning, da de fortalte, det var Rigshospitalet, til at vi blev pisseglade begge to, og nærmest var sådan, nu skal vi ud og fejre det. Og endda tror jeg også, vi endte med at tage ud og fejre det. Men jeg har helt set, jeg har udviklet noget sygdomsangst. Så hvis jeg har ondt et sted, så tænker jeg jo det værste. Fordi at det jo har været det værste, når jeg har haft ondt et sted. Men der blev vi rigtig glade i den bil der, og vi sad bare og jublede og sang og skreg, og ja, var så glade. Det var virkelig fedt. Og så kommer du jo så tilbage på skolebænken igen. Og det har jo været noget af nogle helvedes år. Mm. Og mens alt det her foregået, har du også lige skulle prøve at tage en studentereksamen imens. Men det lykkedes jo så, og det ender med, at du får huen på hovedet, og det er du stolt af. Prøv at tage os med ind, da det ligesom sker, og det er kronen på værket. Ikke? Ja, jeg kan huske, at jeg... Det sidste, jeg skulle, det var at forsvare min SRP. Og det gjorde jeg og gik ud. Det var mega solrigt, og det var varmt. Og jeg havde den her lange, hvide kjole på, som min mor havde på, da hun blev færdig. Som min mormor har syet. Og så går jeg igennem Gefjongs lange gange, fordi min mor, det var corona, så hun måtte ikke stå oppe på gangen. Så jeg kommer ud, og er færdig, og jeg har den her sjove følelse i kroppen af, at nu er det slut. Det var det. Og jeg blev rørt, og jeg blev glad, og jeg blev... Det var en vild følelse. Den her følelse af, at det gjorde jeg. Det gjorde jeg altså. Trods alt, så har jeg gennemført det. Og kommer ned, efter jeg har gået i de her mega lange gange på G-fjern, og kommer ned til min mor, der står ude foran. Ja, min, altså, og det var bare, min mor giver mig huden på, og jeg føler bare, at det var virkelig det vigtigste lige nu, der er sket i mit liv. Det var, at den kom på, og jeg kunne mærke, hvor stolte altså min familie var. Og hvor glade de var på mine vegne, og vi tog over i Kongens Have og sad på et tæppe og spiste noget lækker mad og poppede noget champagne og i den her lækre sol, hvor vi sad under sådan halvt under et træ for også at blive skygget for varmen. Det var så dejligt. En helt vildt fantastisk dag. Det var stolthed. Det var det. Det var det i den grad. Noget af det, man også kan fokusere på i en nekrologi, det er jo også det her med, når man... Hvor har man efterladt et aftryk, gjort en lille forskel, måske gjort et indtryk på nogen eller på noget? Fortæl om et tidspunkt i dit liv, hvor der tænker du, der har du haft en indflydelse på nogen? Efter jeg blev mor, og det troede jeg faktisk slet ikke, jeg ville opleve, men der er så mange, der har skrevet til mig på Instagram, privat, at jeg er en kæmpe inspiration, og at nu ønsker de os at få børn og søger råd hos mig og sådan noget, fordi at de synes, det er sejt. Og så sent som i går var jeg faktisk sammen med en gammel efterskoleveninde, jeg ikke har set i mange år. Vi sidder nede på Café Vivaldi, og jeg har klapvognen med min søn ved siden af, og vi sidder, jeg drikker et glas vand, og hun drikker en iskaffe. Og hun er helt forelsket i Emanuel og synes, han er fantastisk. Det er første gang, hun... ser ham, ja. Vi har ikke set hinanden siden efterskolen. Men hun skrev til mig, at vil gerne mødes. Og da vi så snakker sammen, så fortæller hun egentlig, hvordan hun synes, jeg er den vildeste power mom. Og hvordan hun blev... Altså, hvordan i hvert fald hun synes, at min historie om det her med, hvorfor jeg fik børn, var så sej. Og hun havde fortalt sin mor om det og alt muligt. Så der tænkte jeg faktisk ud, at jeg havde gjort et indtryk på hende med det. Det synes jeg faktisk var lidt sejt. Der gør du et indtryk på en, du kender, men er det, du gør også et indtryk på folk på Instagram. Er det nogen, du kender, eller er det også fremmede mennesker, der skriver til dig? Der er også fremmede mennesker, der skriver til mig en gang imellem. Eller folk, jeg kun har mødt igennem nogle andre. Og er det, fordi du ligesom skriver om det? På din Instagram? Yeah. Jeg skriver en gang imellem nogle små historier, eller sådan, hvorfor jeg valgte. Jeg har skrevet den her historie med Braca ud, fordi at, jeg ligesom havde brug for at fortælle, hvorfor jeg valgte at blive mor. Og at det her med at være ung mor, det er altså ikke defineret med, at man er ligesom de unge mødre, eller, men at man kan sagtens have styr på sit liv og være ung mor, og at det hele kører. At det ikke... De her fordomme, der er om det, det synes jeg er noget, det er noget møg. For det er overhovedet ikke sådan, det er. I hvert fald ikke for mit vedkommende. Føler du, at du er nødt til at forsvare på en eller anden måde, at det er altså ikke fordi, at jeg er en eller anden... Nu kommer jeg selv fra Vestegnen, ikke, hvor der er mange unge mødre, og ja. Man har lidt en idé om det, og det lyder forfærdeligt at sige, men jeg må jo også æde min egen fordom, jeg havde. Nu kender vi ikke hinanden. Jeg havde forestillet mig, nå okay, jeg skal til Frederiksberg. Vildt nok, det bliver spændende at se. Ja. Jeg kender ikke nogen unge mødre, vel? Nej. Og kommer bare ind i den fineste lejlighed, og der er så tjekket på det, og du har så meget overskud, og du er velreflekteret, og jeg er virkelig ked af, at det er et backhanded compliment, fordi det er jo, altså det er jo også virkelig ked af, at det var en fordom, jeg havde, der blev modbevist. At det, altså føler du, at det er en pligt, du har på en eller anden måde. Det er sjovt, du siger det, fordi jeg havde selv samme. Altså, inden jeg blev mor, der havde jeg fuldstændig samme. Det er de her mødre med... Altså, hvor man virkelig tænker, åh oh, gud. Ja, ja, du de ryger en smøg, imens de gravide drikker præcis. En Red Bull, ikke? Fuldstændig. Ja. så jeg føler jo lidt, at det er min pligt et eller andet sted. at vise, at sådan er det altså ikke. Det kan godt være, at der er nogen, der er sådan, men jeg, det er vigtigt for mig, at jeg har en lejlighed med min kæreste, hvor vi, altså hvor min søn kan vokse op i et trygt hjem. Men at der skal bare være styr på det, at jeg har ikke brug for, at det kun er pænt udadtil, hvad man siger. Det skal ikke være dårlige forhold. Fordi jeg kommer selv fra et sted, hvor der er utrolig gode forhold. Og jeg er vokset op med altså de stærkeste vilkår. Så det var vigtigt, at jeg også gav det videre. Så der har du helt klart gjort et indtryk på en gammel efterskoleveninde på Vivaldi og på Fremmed på Instagram, men også på mig jo, fordi du på en eller anden måde er et levende eksempel på, at ting er ikke så sort-hvid. Nej. Så der har du i hvert fald gjort et indtryk på verdenen. Fortæl om et øjeblik, hvor det har været omvendt, og nogen eller noget har gjort et eller andet indtryk på dig. Ja. Jeg synes, at det er lidt svært at definere et øjeblik, fordi jeg tror, at man får indtryk igennem hele livet, og så på den måde ligesom finder vejen selv. Så et indtryk kan måske køre mig et sted hen, hvor det andet indtryk så viser mig en anden vej. Men hvis jeg skal tænke på det, der sidst sådan gav et indtryk, godt indtryk på mig, så var det faktisk en ung mand, jeg faldt over på Instagram. Du sidder bare og scroller. Ja, og så kommer der en mand eller en, på min alder op, som fortæller sin historie om hans vej gennem kræft. Jeg tror, det er noget leukemi, han har. Og han er stadig i gang med behandling nu, og han tager ligesom alle de her mennesker igennem hans rejse. Må jeg se hans Instagram? Hvis jeg har min telefon et sted. Ja, ellers kan det være, at du vil hente den. Det kan jeg godt lide. Ja. Så kan vi tale om det, mens vi kigger. Ja. Og jeg kan se, at han er vokset rigtig meget. Jeg er ikke den eneste, der synes, han er en meget spændende mand. Nej. Men jeg tror også, det er fordi, jeg kan spejle mig selv i ham. Ja. Og det her med, at han lever ligesom livet med, hvad så hvis jeg dør i morgen, så vil jeg ikke, altså det sidste, jeg skal huske, ikke være, at jeg ligger i en hospitalseng. Det skal ligesom være, at jeg stadig hygger med vennerne, og jeg stadig kan drikke en øl. Og det er det jo også her, det første, der står i hans caption, er jo just have fun, han er skateboarder, og så er det først en sekundær ting, han nævner, at han er hashtag cancer fighter, ikke? Ja. Altså det er ikke det første, nej. Det er ikke det eneste, han er, og præcis. Det er måske også det, du kan relatere til, lige ikke? Præcis. Og så det her feed, som jo er en virkelig sådan underlig kontrast mellem billeder af ham med tuber i næsen i en hospitalseng, ikke? Men så er også ham derude og stå lidt på skateboard, oplever verden, ude og gå tur om en sø, ikke? Lige præcis. Selvfølgelig også det klassiske spejl-selfie. Ja, men hvis du så kigger, så er det faktisk fordi, at han skriver, at han aldrig nogensinde kunne tænke sig at lægge sådan et billede op. Men hvis man kigger på de næste billeder. Ja, han skriver, før jeg blev syg, ville et billede som dette i spejlet aldrig kunne falde mig ind og lægge ud. Og i den grad slet ikke et billede, hvor jeg ikke er mig selv. Men hvad fuck er mig selv? Det er jo lige præcis det, jeg er. Mm. Og det er så fordi, han har tabt sig. Ja. Så swiper man, og så ser man ham stå og posere på samme måde under orkanens øje, forestiller man sig, midt i hans sygdomsforløb, ikke? Hvor han har tabt sig sindssygt 10 meget. Kilo, og så taget det på igen. Og da du ligesom finder den her profil, og jeg forestiller mig, så ryger man ned i et hul, man sidder og læser om det hele, bliver helt opslugt i den her mands verden og hans sygdomsforløb. Hvad gør det af indtryk på dig? Først og fremmest så blev jeg rigtig ked af det, fordi jeg ligesom træk mig tilbage til, hvor jeg var, da jeg fik det at vide. Med hele mit sygdomsforløb. Men så da jeg ligesom kom igennem hans profil og sådan læste hans opslag, og hvordan han så rigtig positivt på det, så kunne jeg bare se mig selv mere og mere, og så blev jeg bare, det lyder helt mærkeligt, men jeg blev nærmest sådan helt stolt, eller sådan helt, det er synd, du skal se på det. Det er lige præcis sådan, det skal være. At man får, ja, Man ser måske livet på en anden måde, fordi man tror jo, man er udødelig, når man er ung. Men det er man bare ikke. Så jeg synes virkelig, at han var inspirerende og pisse sej. Så det er nok den, der for nyligt har gjort et indtryk på mig. Mm. Lad os se her. Vi har ikke så lang tid tilbage, så jeg prøver at overveje, hvad jeg skal stille dig et spørgsmål. Ja. Som det sidste. Har du et svar til noget, du fortryder? Mm. Nej. Nej. Det tænkte jeg nok. Du slår mig. Ja. Som en, der ville sige, jeg fortryder ikke noget, for det har alt sammen ledt mig. Lige præcis. Til hvor jeg er, ikke? Lige præcis. Ja. Jamen, så synes jeg faktisk, vi skal ende på en lidt højere note, og jeg vil spørge dig om helt til sidst, og fortælle mig om et øjeblik, du har følt lykke. Ja. Der må være mange af dem. Ja, der er mange af dem, fordi jeg tror, alle de gode små beskeder i sygdomsforløb, men også bare generelt i livet, der føler man vel sådan et lille pop af lykke. Men jeg tror faktisk, at jeg har aldrig været mere lykkelig end jeg er nu. Det lyder så kliché, men det er så rigtigt. Så jeg tror, det moment, jeg har været mest lykkelig, det er faktisk nu, hvor jeg er. Og lige nu. Ja. Det er jo et øjeblik, vi godt kan beskrive. Ja. Det er jeg jo heldig at være en del af. Ja. Et lykkeligt øjeblik. Vi sidder her i din stue. Du må lukke vinduet, inden vi begynder at optage, fordi du bor ud til en vej, men selvfølgelig på Frederiksberg, så er en meget smuk allé, og der er grønt og sådan noget, ikke? Men, jo. Men det larmede lidt. Ja, apropos det der, jeg havde ligesom regnet med, at jeg skulle træde ind i sådan et totalt rodet hjem, hvilket er fuldstændig retfærdiggjort, når man har en 6 måneders gammel baby, men jo, der ligger der lige en ællingbamse derovre, og sådan et boldbassin. Yeah. Men det er jo ikke kun et børnehjem på en eller anden måde. I har plader over i hjørnet ved pladespilleren, og dansk designplakater på, på væggene, og du er lykkelig nu, og det er fordi, du trives det er jo i det. Ja, og jeg føler mig hjemme, og jeg føler, jeg er et sted i mit liv, hvor der ikke var noget, jeg vil ændre. Mm. Hvor det hele bare, det går op i en højere enhed. Og det er, som det skal være. Og det her liv, du lever, er jo et, der for mange ikke vil lyde som lykken. Altså, du talte vi jo om tidligere, inden vi startede. Jeg tog lige lydprøve, og så spørger jeg altid, det er sådan ting, man gør, men hvad har du fået til morgenmad? Ja. Du har ikke fået noget at spise. Nej. For det har det ligesom ikke været tid til med barn, jeg ved ikke hvad. Ja. Man kan sige, vi har faktisk også noget at tale lidt om, det håber jeg okay. Jeg siger, at det kan også være lidt ensomt at være ung mor. Det kan det. Fordi alle ens venner ligesom ikke er med ind i processen lige meget, hvor meget de gerne vil være det. Ja. Du har masser af tid, man kan sidde og kukkelure lidt, men det er lykkeligt alligevel, denne her del af hverdagen. Ja, fordi selvom jeg måske nogle gange føler mig lidt alene, når min kæreste er på arbejde, og jeg sidder med min søn, og det er jo ikke så meget respons, man får fra en 6 måneder gammel baby. Det er ikke stimulerende samtale. Nej, det er det ikke. Det er sådan lidt, det er lidt det samme, der sker hver dag. Men selvom det godt kan være lidt ensomt, så synes jeg, det er helt fantastisk samtidig. Det med, at jeg også har min tid. Jeg har ressourcerne til, at jeg kan sidde med ham. Altså nu. Og jeg kan have min barsel med ham. Jeg kan hygge mig med ham hver dag. Og få den her tætte mor-søn-relation, som vi jo har. Det kan jeg jo tydeligt se, at når han så ser mig, efter han havde været væk, så er han jo helt glad og kan slet ikke få armene ned næsten. Det er super. Det er en super dejlig fornemmelse. Og selvom jeg er mor og har mit liv her, så kan jeg jo stadig godt hygge mig i byen med mine venner en gang imellem. Eller tage på en café og spise noget god mad. Altså, så kan jeg jo bare tage ham med. Ikke lige i byen, men så kan hans far være hjemme, og jeg kan tage ud. Eller jeg kan være hjemme, og hans far kan tage ud. Eller vi kan få ham passet hos mormor eller farmor, som han også er super glad for. Så ja, jeg har været ude i byen en gang efter. Og det var, men jeg kan samtidig også godt mærke, at det gider jeg faktisk ikke. At der er jeg ikke længere. Så det, der giver dig lykke, har måske også ændret sig. Ja. En gang kunne lykke være at vide, jeg skal gøre mig klar med mine veninder, vi skal have vores yndlingsmusik, og så skal vi danse hele natten. Og nu kan det være noget så simpelt, som du sidder her og faktisk glæder dig lidt til, at din mor kommer tilbage med ham om lidt, og din kæreste kommer hjem fra arbejde, og I skal have en eller anden kedelig aftensmad, men det er ligesom nok. Lige præcis. Jeg glæder mig til alle de små ting, der sker i løbet af dagen, fordi det er bare møghyggeligt. Så hvis din tid virkelig skulle komme i morgen, Gud forbyde det. Det er nok ikke første gang, du har den her tanke med alle de sygdomsforløb, du virkelig har været igennem. Hvis det virkelig var i morgen, ville du så være tilfreds med det liv, du har levet og det, du har efterladt dig? Det synes jeg. Der vil nok være nogle små ting, man måske lige vil skrive til folk. Hvad tænker du på? Jeg tænker, altså hvis jeg skulle dø, så ville jeg da nok, at vide det, ville jeg da nok skrive lige lidt sådan, hey tak for det her, eller tak for det her. Men overordnet vil jeg være super glad for det jeg har gjort med mit liv. Nå, Mie, jeg har skrevet din nekrolog, mens du har gået og ryddet op. Som du selv sagde, man må lige tage hvert øjeblik, man lige finder i dagen til det. Din nekrolog er klar, og jeg vil høre, om du har lyst til at læse den op. Det vil jeg gerne. Så kan jeg lige få den over her. Okay. Jeg, Mie, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede lykkeligt op i København. Men som den ironiske skæbne ville, faldt jeg først til, da jeg kom i gymnasiet. Og så skete der alt muligt, der gjorde, at jeg ikke bare kunne nyde endelig at følge mig hjemme. Man kunne vælge at se mit liv som historien om dårlig held. Om hospitalsopkald med dårlige nyheder, en næsten tabt gymnasietid, sygdomsforløb, der blev passeret som en stafet mellem mig og min mor. Men det handler om perspektiv. Og jeg så altid regnbuen efter regnen. Lyset i mørket og det positive i det negative. Jeg så det som om, jeg havde verdens bedste held. Fordi jeg altid overkom hospitalsopkaldene. Jeg fik hue på, og vi klarede alle mine sygdomsforløb. Jeg valgte ikke at græde, men grine af historien om at tage til musikeksamen med drop i armene. Det må have set så sjovt ud, fordi jeg ikke kunne bøje min arm og selv holde mikrofonen. Og hey, selvfølgelig var det ikke sjovt at holde sommerferie på hospitalet, når alle mine venner skulle rejse til udlandet. Men i det mindste lærte jeg lægesprog udenad og kunne termerne for, hvad de celler, der får blodet til at størkne, hedder, og blev en ekspert i brystkræft. Den indstilling vil jeg gerne huskes for. Det var også med den tilgang til livet, jeg gjorde det største indtryk på verden og dem i den, i min levetid. Det inspirerede venner om cafébordere og fremmede på Instagram, og jeg blev selv inspireret af lignende historier om at ville være mere end syg eller mere end mor, men også om at omfavne, at man er lidt af det hele på samme tid. At ikke kun være kræftsyg, men også skateboarder eller sådan en, der elsker at høre LP'er. Jeg var stolt af en hue, min mor placerede på mit hoved i solskinnet, for den symboliserede, at jeg altid kæmpede og vandt, også når oddsene var imod mig. Selvom den meste tid i gymnasiet var sløret, var jeg stolt af at have gennemført den. Og i den kjole, min mor selv havde haft på, da hun blev student, blev jeg det også. Det var en af mine stolteste milepæle. Jeg var det levende modargument for de unge mødre fordomme. Man kan godt være ung og mor og være glad for det, for det var jeg. Og det var ikke særligt eller en spildt ungdom. Jeg elskede hver sekund af det. Og for første gang i mit liv, var jeg endelig landet på den rette hylde. Jeg var lykkelig i hverdagens enkelthed. Det var nok for mig. Alt den babygylp, der ødelagde mine bukser, blev opvaret af min søns smil til mig. Al smerten, alle kampene var det værd, da jeg fik ham. Hele fødslen var det værd, da han lå på mit bryst, og vi var en lille familie. Selvom det var vildt at føde, var det så meget det hele værd, og jeg ville gøre det hele igen. Også selvom Nej, og selvom det var vildt at leve med store op- og nedture, vil jeg gøre det hele igen og fortryder intet af det. Mm. Du nikker? Jeg nikker. Jeg synes, det er super fint. Det synes jeg. Det gør jeg. Jeg synes, det er vigtigt, at man ikke kun er sygdom eller kun er mor, men at man er lidt af det hele. Og det definerer ikke mig, at jeg har været syg. Det styrker mig tværtimod og gør mig til en stærkere menneske. Og at jeg er mor, det definerer ikke, at så det er kun min søn, ja, det handler om. Men det er hele livet i ja, generelt forstand. Føler du så, at sygdommen får lov til at fylde lidt meget i din nekrolog? Vil du ønske, der var lidt mindre af den? Både og, fordi jeg da, man kan sige, jo, man vil nok gerne have været foruden de oplevelser, men på den anden side, så har det jo også gjort mig til den, jeg er. Så jeg tror ikke, jeg ville kunne være det foruden, fordi det er jo en del af mig. Det er jo en del af sådan, som eller grunden til, at jeg er blevet, som jeg er, grunden til valget, jeg fik. Altså, at jeg fik min søn, og grunden til, at jeg måske lever mit liv med, at jeg har sgu ikke tid til alt det negative, og hvis der er noget negativt, så vil jeg det fra. Det gider jeg ikke bruge min tid på, for det er livet for kort til. Jeg tror, det eneste, jeg ville føle, der lidt manglede, det var, at jeg ved, at jeg er en god mor, og jeg ved, at jeg gør alt det rigtige for ham. At han kommer helt sikkert først i mit liv. Lige meget hvad. Så måske endnu mere understreget, at man kan sige, nu var det fordommene, der ikke fik lov til at fylde, eller det her med, at vi taler om pligtfølelsen af, jeg skal bevise over for andre, at jeg er en god mor. Mm. Måske i virkeligheden kunne du godt tænke dig, at der havde stået mere om, at det ikke er vigtigt for dig at bevise over for andre, men det er vigtigt at bevise over for din søn og dig selv. Ja, lige præcis. Ja, det gad jeg jo godt, at jeg var med til at ændre det her med, at fordi man er ung mor, så kan man godt have styr på det. Og være godt være en god mor. Men det er vigtigere for dig at være en god mor, end det er at ligne en god mor. Lige præcis. Jeg er egentlig ligeglad med, om jeg ligner en god mor, så længe jeg er det. Mm. Det er vigtigt for mig at være en god mor. Det er det. Meget. Så hvis det virkelig var i morgen, du ikke var her længere, og vi andre kunne slå op i avisen, og det var det her, der stod tilbage, fortælling om dit liv, vil du så være tilfreds med det? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Jamen, så langt, så godt, Mie, men lad det ikke blive aktuelt, men jeg vil gerne sige tusind tak for at være med og lukke os ind i dit liv. Selv tak. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.